przyszłej żony syna i też on był taki, no tak trochę też jakby odrzucony. I tak, no mniej czasu mu poświęcałam, wiadomo, przygotowania. Też tak zaczął chudnąć i tak, no przychodził. Ja też, no taką, no rzeczywiście taki trochę nawrót tej depresji, bo trudno mi było podjąć decyzję o rozstaniu. Ale właśnie jak nieraz siedziałam przy stole, pisałam jakiś list, czy tam jakoś tam popłakiwałam i tak podnosiłam się, to on potrafił usiąść na kolanach, oprzeć łapki, tak jak się siedzi przy biurku czy przy stole, oprzeć łapki właśnie o stół i tak jakby, no, no, słuchał mnie, jak, znaczy słuchał, tak by słuchał ze mną radia, mruczał i on był z tego typu kotów, które dawały się głaskać. Mhm. Taki, no to można powiedzieć, przytulski i lubiał, tak, lubiał po prostu ten kontakt. No i później też wchodził na komputer, na telewizor, bo jeszcze były starszego typu. I tak, i znowuż było coś takiego, że mniej czasu mu poświęcałam, bo te przygotowania, różne takie sytuacje i on odszedł. Mhm. Bardzo przeżywałam później, że tego Wojtka nie ma. Mhm. Tata też bardzo już był chory i go nie było. I też już nie było żadnego zwierzątka. I później go, no poznałam go chyba po jakimś, no nie całym roku, ale poznałam go, bo myśmy mieszkali w swoim domu, tam było osiedle. I też odwiedzałam taką przyjaciółkę i tak to było późną jesienią i gdy patrzę, jakiś kot, taki czarny, taki, tylko zauważyłam, że ma, nie ma z tyłu nogi, tak do połowy, tak jakby odgryzioną, nie wiem. I tak mówię do niego, Wojtek, Wojtek, on tak patrzał, nie wiedział, czy podejść, czy nie. I odwiedziłam tą koleżankę, wracam i mówię do niego, a on tak jakby, no, no wyczułam po prostu chyba też, że jednak Wojtek, przyniosłam go do domu i tam przychodził do mojego taty terapeuta i mój tata właśnie miał takie różne splątania. I właśnie też mówił o Wojtku, o kocie, że gdzieś tu chyba jest. Że, i właśnie ja tego Wojtka wtedy wzięłam na ręce, nie bronił się, przyniosłam do domu, tam na górę i on po prostu po tych, w tych miejscach, w których był wcześniej, pochodził, to oglądał, zszedł na dół, właśnie przyszedł ten terapeuta, mówił, no rzeczywiście jest kot. Tylko właśnie nie miał tej jednej tylnej nogi tak do połowy. Czyli poznał. Tak, tak, oczywiście też przyszedł syn, syn była, no, mówią, no Wojtek to jest. Hmm. I on, ja później on stanął przy drzwiach i właśnie miałam kuwetę jeszcze i tam nasypałam jeszcze piasku, nie pamiętam czegoś. I on był dokładnie 3 dni i później już zaczął przy drzwiach być. Ja zaczęłam płakać, ja mówię, to Wojtek, nie zostawiaj mnie. Ja mówię, wiesz, że a jakbym go przepraszała, głaskała i został jeszcze jeden dzień. Został, ale potem już tak miauczał, że go wypuściłam na parter, już potem pogłaskałam go i powiem szczerze, że teraz to aż mi się płakać chce, bo on po prostu wrócił tam do bloków i też mi mówiono właśnie, że on tam miał kocią przyjaciółkę. No i potem zaginął, już go nie widziałam, ale właśnie tak się utożsamiałam z tym kotem, że mój tata też odchodził wtedy, był na wózku i też właśnie wskoczył tam na to łóżko, tata go pogłaskał i tak właśnie ten kot tak pożegnał się i później jeszcze gdzieś tam go widziałam, ale już potem po nim się ślad zaginął i to właśnie te jak zwierzęta po prostu... jak one nam no, towarzyszą i jak nam potrafią rzeczywiście w taki naturalny sposób pomóc. Tak, oczywiście, tak, tak. No, tylko ale też jest piękna ta historia, którą pani opowiada cała, że w różnych momentach to koty pani pomagały i czy pani ojcu, czy rodzinie, a też były momenty, kiedy państwo im, tym kotom pomagali, prawda, tym zwierzętom, bo tak, one też potrzebowały państwa jakiejś szczególnej troski, czy wręcz opieki, czy też nawet leczenia. I to była taka wzajemna koegzystencja i pomoc. Tak. Bardzo piękna historia, bardzo pani dziękuję za... Tak, a jeszcze chciałam tylko na chwileczkę, żeby nie przedłużać. Oczywiście. Też dostałam kotkę Sonię, to była taka od maleńkości, kotka tak zwany tricolor. I z nią to też jest taka niesamowita sytuacja, dlatego że też mieszkałam też jeszcze na tych tak zwanych starych śmieciach i ona potem jeszcze, zakociła się, czy jak tam nazwał, i ja się wyprowadziłam z tamtego miejsca. W innym miejscu ona okoczyła się, miała 5 kotków, został jeden rudy i nigdy nie miałam do czynienia z kotami rudymi. I tam właśnie w blokach ta kotka wychodziła i taką królową była i nie pozwoliła sobie na przykład, żeby pies do niej się zbliżał. Była bardzo waleczna i ten Tofik tylko przeżył. Najpóźniej tak się te losy moje złożyły, że zamieszkałam u kolegi z tymi dwoma kotami. I on nie pozwolił, i ten Tofik potem był wytrzebiony, ten kolega nie pozwolił, żeby wypuszczać te koty. I ta Sonia już nie była wysterylizowana, Tofik był wysterylizowany i ona tak chciała zostać matką, tak się tuliła do mojego kolegi nie była wypuszczana i kiedyś właśnie wyskoczyła z pierwszego piętra. A Tofik został. One tak szalały, bawiły się i później ten kolega pojechał do szpitala i Sonia zaginęła później. Ja jeszcze, tu była na osiedlu, i wróciła tylko na chwilę, ale po prostu miała tak silny instynkt macierzyński, że po prostu drugi raz wyskoczyła z tego drugiego piętra. Ja nieraz widywałam, ale ona już nie chciała tu wrócić, a Tofik to tak niesamowity kot, że ja na przykład swojej niewiedzy nie myślałam, że jak kot jest wytrzemiony, to że jest taki gamoń, powiem kolokwialnie, ale to był królem osiedla. Później pojechaliśmy do innej miejscowości, na wieś, to też taki rzeczywiście tylko z jednym kotem się zaprzyjaźnił. Ja byłam przekonana, że jak zginął na trochę, to że już jest po nim, a on, tak też powiem, że tak poustawiał tam w tej miejscowości, w tej wsi, wiosce inne koty i tak walczył, że... Mhm. Później właśnie ja już go wypuszczałam, tego kolegi nie było i wychodził sobie na podwórko i też do końca, też takim terapeutą był dla tego kolegi, bo zawsze wolał psy. Tak. Później nie mogłam być przy tym, jak po prostu już zaczęłam przyjeżdżać tutaj tylko dla kota, że odwiedzałam kota, ale właśnie temu koledze, który jest bardzo chory, który później został moim mężem, to takim terapeutą niesamowitym, że jak zdychał, ja też nie mogłam przyjechać, to nie zapomnę, jak on prosił o pomoc, nie udało się go uratować, to... Mhm. Tak, dziękuję bardzo. Także piękna historia o kotach terapeutach, tak można powiedzieć. Tak. Wspaniałych przyjaciołach naszych. Dziękuję pani bardzo. Tak, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. My heart go on beating. Zaśpiewała nam Robin Holcomb, a grał, akompaniował nie kto inny, a Bill Frisell. Wcześniej śpiewała Martyna Jakubowicz, a jeszcze wcześniej Susan Tedeschi. My dzisiaj rozmawiamy o naszych braciach mniejszych, albo jak ktoś powiedział, większych, w każdym bądź razie braciach zwierzętach, o psach i kotach, o zwierzętach domowych, naszych towarzyszach życia. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. A dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Włodzimierz? Czy pan... A nie, coś przedmówcze przede mną jest chyba. Nie, to już pan, jest pan już na antenie. A no, między innymi, no, ja chciałbym powiedzieć, no, nie... Nie takie szczegółowe rzeczy, ale między innymi nasz kotek, to znaczy koleżanki, umie ładnie piłeczkę grać, myszki łapać, ale sztuczne. Mm-hmm. Bo mieszka w bloku i teraz przynosi te piłeczki i te raczej myszki przynosi do jak piesek. Mm-hmm. No i ja jestem trochę zaskoczony, że i kotek i no i umie sobie radzić. Taki jest komunikatywny. A na innej posesji mój zwierzak nazywa się Rudy. Mam na imię ma Kajtek, mm-hmm. ale robi wszystko. Za mną chodzi, jak to można powiedzieć, za nogą. Tak. Gdzie ja jakieś rzeczy wykonuję, ten piesek i raczej kotek biegnie z nogą. I tak samo i pieski. No, nie taki duży ogródek mam, ale i mimo wszystko te pieski chodzą ścieżkami. Nic nie niszcz. Mm-hmm. No i wcześniej wspomnieć jeszcze do tyłu, jakby było nie było, to ja byłem chory. Tak. Miałem nogę złamaną. Kotek się kładł na nogę i leżał. Mm-hmm. Nie wiem, czy coś to wyciągało, czy nie wyciągało, ale mi lżej było. Tak. Jakiś

no, takim popularnym polskim nazwiskiem. Natomiast teraz chciałbym Państwu w związku z tematem dzisiejszej audycji przeczytać wiersz księdza Jana Twardowskiego pod tytułem Czekanie. Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem. O swym panu myśli. I rwie się do niego, na dwóch łapach czeka. Pan dla niego podwórzem, łąką, lasem, domem. Oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy, jak na Boga czekać. Pretty fair damsel in the garden, brave young soldier riding by. He rode up to her all to view her. My pretty fair miss, won't you fancy me? You're not a man of a noble honor. You're not the man I had taken you to be. Or you wouldn't impose on a single lady who your bride can never be. I have a true love in the army, and he's been there for 7 long years. And if he stays there 7 years longer, no other man. Well, if he's drowned, I hope he's happy. Or if he's on some battlefield slain. Or if he's to some fair girl married. I love the girl. Że piękne są dzisiejsze Państwa telefony. Telefony opowiadające o zwierzętach, ale też o roli, jaką czy psy, czy koty spełniły i pełnią w Państwa życiu. Można powiedzieć, że każda z tych opowieści, które do tej pory były na antenie, opowiadały o takiej terapeutycznej roli zwierząt domowych, psów i kotów, o wręcz bardzo konkretnej, namacalnej pomocy, jakiej doznali Państwo ze strony zwierząt w trudnych momentach, momentach choroby, momentach, kiedy było Wam trudno, kiedy było Wam ciężko, w trudnych chwilach życiowych. To jest tak, że w tym świecie, który jest taki coraz bardziej na niby, który jest kreowany przez media najrozmaitsze, między innymi przez media społecznościowe ze swoją całą specyfiką, przez chytrych copywriterów wciskających nam kolejne musisz to mieć, o cynicznych spin-doktorów knujących, jak politycznie zarobić na tworzeniu różnego rodzaju antagonizmów. I tak jest na całym świecie. I czy w takim świecie, zwłaszcza w tym wielkomiejskim, zwierzęta nie stały się właśnie oazą prawdziwych uczuć, szczerych relacji, jakiejś bezpretensjonalności, radości. Stały się z Państwa telefonów. Niewątpliwie to wynika. Dziś o zwierzętach rozmawiamy, a już jest 25 minut po godzinie pierwszej, a rozmawiamy w audycji Trójka pod Księżycem. Rozmowy o duszy, bo jesteśmy w studiu programu trzeciego Polskiego Radia. W studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Tutaj też są dobre dusze i osoby, które chronią i pomagają kotom. Koty tu w naszym ogrodzie mają swoje miejsce. Czekamy na Państwa telefony, na opowieści o Państwa zwierzętach, o Państwa kotach lub psach, o tym, jaką rolę odegrały lub odgrywają w Państwa życiu, o opowieści o relacjach tych uczuciowych, o tych uczuciach, jakimi darzycie Wasze zwierzęta. Przypomnę, numer telefonu to 22 i 7 trójek. Są źródła takie, co nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy nie prysną. Jak ja wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy nie zbierają. Rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. gadach pół do drugiej. Rozmawiamy dziś o naszych zwierzętach. Dlaczego więź ze zwierzęciem domowym jest tak wyjątkowa? Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja powiem w ten sposób. Moje zwierzęta, bardzo taki osobisty dla mnie temat, więc nie wiem, czy będę w stanie tak o tym mówić. No, przed laty ta historia się już zamknęła. No, może powiem faktycznie dwa zdania. Jeszcze w wieku nastoletnim, wczesnym byłam i dość mocno to przeżyłam, do tego stopnia, że zostały pochowane w opakowaniach po biszkoptach w części, tak powiem, nasadzeniowej grobu mojej babci. Także nie są nam obojętne nawet kanarki. To nie był pies, to nie był kot, to był tylko ptaszek, ale muszę powiedzieć, że nie były mi obojętne. Natomiast może mniej osobiście, ale też tak no, w związku z tematem, tak. Literatura czy film na przykład, to Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki i Robak, czyli Wydra. No, bardzo, bardzo był związany ze swoją wydrą, którą musiał niestety przekazać Janowi III Sobieskiemu, który sobie ją wypatrzył i nie można było odmówić władcy. I ta wydra jest przez niego bardzo szczegółowo opisana, że ona z wielką atencją przynosiła mu ryby najlepsze z jeziora, tak żeby nie przedziurawić ich zbytnio zębami, żeby mięso było nienaruszone. Była gościem w jego domu, w pomieszczeniach takich, gdzie normalnie zwierzęta nie wchodziły. Także też no, miał do niej wielką słabość. Musiał ją opisać. Nasuwa mi się jeszcze Balzac i Powiew pustyni, zekranizowany jako Samim, między innymi z Michelem Piccolim. Tam jest gepard, gepardzica właściwie i brytyjski aktor. Niestety nie pamiętam, jak on się nazywał. Związek, szczególny związek człowieka z zwierzęciem, może być mężczyzny z gepardzicą, to już przekraczało pewne bariery. Bardzo dramatyczny finał. Może nie będę zdradzać wszystkiego, może ktoś przeczyta, obejrzy. Nie chcę zespoilerować. I jeszcze, żeby było nie tak ciężko, może, bo to akurat było smutne zakończenie, to Maelstrom i ryba, która zna tajemnicę wszechświata. Ale niestety, jako że trafia na stół, no to w momencie, kiedy właśnie mają wyjawić, ucięty jest jej łeb. Więc no, ryba, która mówi w dodatku. I pan powiedział o znikającym punkcie. Wybitny film dla mnie. I tak. Przyszło mi takie dość dziwne połączenie dwóch tematów. Nie wiem, czy widział pan film Człowiek i jego pies, Chłopiec i jego pies, przepraszam, z Donem Johnsonem. Nie, chyba nie. Nie. To chyba taki tytuł był, Chłopiec i jego pies. Don Johnson na pewno tam grał. To jest taki troszkę futurystyczny film, troszkę też w pewnym sensie kino drogi, właśnie to się łączy i jest tam pies. I jest młody mężczyzna, pies i kobieta i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że pies jego wierny przyjaciel i ta kobieta w taki dość nieczuły sposób stwierdza, że po prostu mogą go zjeść. Widzimy scenę poranka następnego dnia Dona Johnsona z psem i pies konstatuje, bo ten pies potrafił mówić, co trzeba podkreślić i muszę przyznać, a on słyszał, kiedy on był w złym stanie, bo był bardzo osłabiony i on, ten pies, i on słyszał, kiedy ta kobieta właśnie mówiła, że proponowała zjedzenie go wiedział, że też Don Johnson się jej podoba. Znał sytuację. A podkreślę, znajdowali się już tylko w dwójkę, Don Johnson i pies, i w właśnie ten pies stwierdza wtedy, muszę przyznać, że miała dobry smak. Tak. To może być doskonała puenta tych. Tak, ale jeszcze pozwolę sobie dodać, gdybym miał pan ochotę zrobić taki program, może właśnie takie przejście z tego zwierzęcego tematu, gdzieś chłopiec i jego pies, w pewnym sensie też kino drogi, chociaż takie futurystyczne. Mhm. I tak właśnie takie tytuły przyszły mi do głowy, gdzie możemy wychwycić takie kwestie jak poszukiwanie nonkonformizm, podróż po prostu, podróż. Tu można bardzo dużo różnych rzeczy wpychać i kino futurystyczne, zupełnie takie, ale może tego nie będę wymieniać. Natomiast tak od razu mi przyszły pewne tytuły do głowy. Nie wiem, może to będzie dla pana jakaś inspiracja, może coś z tego wyniknie. Konwój. Mhm. Thelma i Louise. Mhm. No i takie filmy, kino drogi, ale też takie kino drogi, gdzie dotykamy kwestii tego, jak daleko człowiek się potrafi posunąć, albo jak społeczeństwo się daleko potrafi posunąć. Bonnie i Clyde, Urodzeni mordercy, Badlands. Mhm. I był jeszcze taki film, który jest szczególnego rodzaju taką podróżą, można powiedzieć, z Annie Girardot. Mężczyzna, który mi się podoba. Tam grał też Jean-Paul Belmondo. Mhm. Może dlatego, że niedawno go widziałam, przychodzi mi do głowy. Człowiek z Rio, też szczególna podróż. Tam Jean-Paul Belmondo i Rio, miasto stworzone z niczego przez wielkiego Oscara Niemeyera. No, może rzeczywiście to jest dobra podpowiedź. I muszę pani powiedzieć, też podzielę się takim osobistym wspomnieniem, że akurat motyw podróży w literaturze to był temat, który miałem na egzaminie wstępnym na studia, pamiętam. Mhm. Także to jest mi też jakoś temat bliski. To może pan to podrąży jakoś. Tak. A czego pan dotknął w swojej pracy? Już teraz to już nawet musiałbym się głęboko zastanowić, ale nie pamiętam tak na szybko. Mhm. Natomiast pamiętam, że był ten temat. Mhm. Bardzo pani dziękuję. Odwołał się pan do kina, do literatury? Nie. Nie, tylko do literatury, bo tak, chodziło o literaturę. Znaczy, myślę, że można się było odwołać też do kina, ale... Mhm. Ale to się często tak, bardzo przenika. Przenika, ale chyba tak. Nie wtedy. Jeszcze tylko chciałbym panią zapytać na koniec, czy pani ma też jakieś zwierzę, którym się opiekuje, czy nie? Obecnie nie mam żadnego zwierzęcia, ale kanarki ciągle we mnie jeszcze gdzieś tam siedzą, tak. No, nie powiem, że płaczę po nocach, skłamałabym, ale pamiętam, że nie było mi to obojętne, że one zdechły. Faktycznie to... To mam nadzieję, że kiedyś może uda się pani też jakieś zwierzę. Może, ale to, że nie mam teraz, to nie wynika z tej traumy jakiejś, że po prostu tak się poskładało. No, tak, ale kto wie, może coś jeszcze, jakieś zwierzątko w przyszłości się pojawi. Dziękuję panu za rozmowę również i pozdrawiam, no i może coś z tymi podróżami. Może coś z podróżami w takim razie. Tak, dziękuję i dobranoc. Bardzo inspirująca rozmowa, a i teraz też z ciekawością połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje, jak to się mówi, współżycie ze zwierzętami, że tak to określę. Mhm. Ono nie było łatwe w moim życiu, ponieważ ja zwierzaki od dziecka bardzo lubiałem. I miałem z nimi styczność odkąd pamiętam właściwie, czyli od dziecka. Z tym, że ta styczność ze zwierzętami była głównie u dziadków. Tak. na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Tam były psy, były koty. No, no niestety mój ojciec, co prawda wychowany na wsi, na Lubelszczyźnie, który też ten kontakt ze zwierzętami od dziecka, od urodzenia miał, konie, krowy, psy, koty i tak dalej. No niestety, jak zamieszkaliśmy w budynku wielorodzinnym, czyli w kamienicy, no to on po prostu nie pozwalał, nie wiem czemu, dla mnie do dzisiaj jest to niezrozumiałe, dlaczego on nigdy nie pozwalał przygarnąć mi psa, kota. No, po latach się tam gdzieś zgodził na początkowo na rybki, które przez jakiś czas mieliśmy, później jakieś tam ptaszki, żeberki i tak dalej. Później się pojawił jakiś tam chomik, żółw gdzieś znaleziony na działce. No, ale na pieska, kotka, którego ja zawsze chciałem mieć od dziecka, no niestety nie wyrażał zgody. No więc moje takie pierwsze, moje prywatne już przygarnięcie zwierzaka, no to był piesek, owczarek niemiecki, Reksio mój. No to dopiero jak już poszedłem na swoje, jak to się mówi. Tak. No i później, no to już teraz, obecnie właściwie, no to już pieska nie ma, jest kotek, Ogi, ukochany, z partnerką mieszkamy, razem wynajmujemy, jest kotek. To jest takie nasze dziecko, ten kotek, ponieważ obydwoje z moją partnerką jesteśmy po nieudanych związkach, w których mamy dzieci, które z nami nie mieszkają. Jedno już dorosłe, drugie blisko dorosłości. Także mieszkamy sami na wynajmie. Jesteśmy już w takim wieku, że już chyba wspólnych dzieci to już się chyba nie dorobimy, nie doczekamy. No i mamy to nasze, to dzieciątko, tego kotka. On już ma 3 czy 4 latka. Ale muszę powiedzieć, że no tak słyszę nieraz gdzieś tam jakieś obiegowe opinie, że zwierzę nie myśli, że kieruje się tylko instynktem. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, ponieważ mój owczarek niemiecki, jak bardzo źle się poczułem kiedyś w moim, pod koniec mojego nieudanego właśnie związku. No suma summarum pogotowie po mnie przyjechało, miałem jakiś stan przedzawałowy czy przedwylewowy przez moją byłą partnerkę. On chciał na dwór wyjść na spacer. Tak. Ja nie byłem w stanie. Tak. Byłem w stanie tylko zadzwonić po swojego przyjaciela, żeby przyjechał po mnie, zajął się pieskiem właśnie i ewentualnie wezwał pogotowie. Ten piesek położył mi się pyszkiem na klatce piersiowej i skomleć zaczął. Po prostu on czuł, że ja się źle czuję. Tak. Jak nigdy. Jak zawsze gdzieś tam ten spacerek, mówię, Reksiu, zaraz pójdziemy, no to on ciągnął mnie. A tego dnia akurat, tego poranka, on widział, że czuł, że ja się po prostu źle czuję. Przyjaciel później przyjechał, tego zawiózł mnie na pogotowie, piesek został w domu i tak dalej. No to był taki jeden przypadek, że jeden taki dowód mój dla mnie, że po prostu zwierzę wyczuwa w człowieku, jak człowiek się czuje. Tak, wyczuwają nastrój. Tak. I kotek, którego obecnie mamy, to też, a ja już tak też z racji wieku, bo już po 40, to już i tu potrafi zakłuć, i tam potrafi zakłuć. No, on też, 40 to jeszcze. No już po 40. To tak. 40 to jest taki przełomowy wiek u człowieka, kiedy już, jak to moi starsi koledzy kiedyś mi mówili, zobaczysz, 40 to jest taki graniczny trochę wiek, że coraz więcej, coraz częściej coś tam, zawsze jakieś dziwne rzeczy. To się mówi o 50, że jak się ma 50 urodziny, to tak jakby się tam przelewa z jednej łyżeczki do... Wie pan co, to tak było może kiedyś, bo teraz żyjemy w troszeczkę gorszych, według mnie, czasach i te jakieś dolegliwości, schorzenia, choroby cywilizacyjne, one się już u człowieka wcześniej teraz pojawiają. No tak, ale z drugiej strony... Ta granica się troszeczkę już przesunęła. Potrafimy leczyć. Z drugiej strony potrafimy leczyć. Ale ta medycyna według mnie tak trochę nie nadąża. Ale z drugiej strony mówi się, że na przykład w takich zawodach jak dużej odpowiedzialności i wymagających wykształcenia, jak na przykład chirurg albo pilot samolotu, to 55 lat to jest najlepszy wiek. Także jeszcze wszystko przed panem. Może. Miejmy nadzieję. Mhm. W każdym razie, no kotek też wszystko wyczuwa we mnie. Wyczuwa zmianę nastroju, wyczuwa mój nastrój aktualny. Mhm. Wyczuwa, ostatnio gdzieś mnie jakoś niespodziewanie jakieś tam problemy żołądkowe wzięły, to też przyszedł, widziałem to w jego oczach, że on się patrzył w moje oczy i on po prostu na zasadzie, pan, co o panu jest? No, na tej zasadzie. Także on wszystko wie, on wie, jaki ja mam nastrój w danej chwili. My się porozumiewamy po prostu na zasadzie spojrzeń, na zasadzie jakichś tam krótkich jakichś tam, on coś tam miałknie, ja mu coś odpowiem. A czy jakoś... Kotek nie teraz, czy coś, i on wszystko wie o mnie. A czy z pana partnerką też ma taką relację, czy on jakoś wybrał sobie... Tak. Taka sama relacja. Mhm. Oni też tak samo jak on ze mną, tak samo on z partnerką idealnie się po prostu rozumie. Mhm. Także to jest fenomenalne i ja nieraz gdzieś tam jakiś... Nie wiem, komentarze, coś tam gdzieś, natknę się na jakieś komentarze czy coś, że jak zwierzę może wiedzieć, jak przecież to tam gdzieś mózg dorosłego kota zatrzymuje się na odpowiedniku ludzkiego mózgu gdzieś na etapie tam 3-latka czy coś. Bzdura. To jest bzdura. Mhm. One są tak mądre, te zwierzaki. Psy, koty. No już... Tam nie wnikam w inne gatunki zwierząt i tak dalej, ale jeśli chodzi o psa czy kota, to one już przez tyle tysięcy lat żyją z człowiekiem. Tak, a proszę powiedzieć. Że one już znają nas, one się, jak to się mówi, uciekło mi słowo w tym momencie, one się z nami żyły, że one już znają nas na wylot. A proszę powiedzieć tak z perspektywy czasu, tych doświadczeń z Reksiem i teraz z obecnym kotem, jakby pan musiał wybrać, czy mieć psa, czy kota, to co by pan wolał, które zwierzę mieć? Ciężkie pytanie, ponieważ ja psy i koty tak samo kocham. Mhm. Kocham, z tym, że teraz wynajmujemy ciasne mieszkanko. Chcielibyśmy psa mieć. Mhm. Chcielibyśmy, naszym marzeniem to jest w ogóle, jakbyśmy wygrali na przykład w Totka czy coś, to naszym marzeniem jest kupić sobie posiadłość gdzieś w Bieszczadach czy coś i mieć ileś tam kotów, dużo ileś tam psów. Tak, dokładnie tak. To jest naszym marzeniem obu i mojej partnerki. Mm-hmm. Także pytanie naprawdę strasznie ciężkie i nie potrafiłbym wybrać. No to takie było pytanie, troszeczkę taka prowokacja, no bo wiem, że pan lubi i psy, i koty. Tak. Bardzo panu dziękuję za telefon. Musimy powoli kończyć. Również. I jasne, proszę pozdrowić swoją partnerkę I kotka. Obiego. Tak. Dziękuję bardzo. Pana również pozdrawiam. Dziękujemy. Słuchaczów również. Dziękuję. Dobranoc.